profilaktyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 1 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jutro nowe informacje o dalszym luzowaniu obostrzeń. Radykalnych zmian nie będzie. Zakaz jazdy na zderzak i pierwszeństwo pieszych wchodzących na zebrę. Od dziś zmiany w ruchu drogowym. Jeszcze miesiąc został Polakom żyjącym w Wielkiej Brytanii, by uniknąć zostania nielegalnym imigrantem. Jutro zostaną przedstawione informacje o dalszym luzowaniu obostrzeń epidemicznych. Zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że nie należy się spodziewać radykalnego łagodzenia obostrzeń. To będzie taka informacja, która będzie przekazana najpierw w perspektywie, co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji, a w poniedziałek prawdopodobnie razem z panem premierem przedstawimy informacje dotyczące takiego dłuższego planu, który będzie obejmował całe wakacje. Adam Niedzielski powiedział, że poziom luzowania obostrzeń w Polsce jest bardzo wysoki na tle Europy. Przedstawione zmiany będą więc raczej kosmetyczne. Mandaty w wysokości do 500 zł grożą osobom nieprzestrzegającym nowych przepisów ruchu drogowego. Policja przypomina, że od dziś kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu, zanim wejdzie on na przejście dla pieszych. Osoby przechodzące przez jezdnię nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych. Rzecznik Stołecznej Policji Sylwester Marczak zwraca uwagę, że za bezpieczeństwo na pasach odpowiadają nie tylko kierowcy. Wchodząc na jezdnię, owszem, jako pieszy mam pierwszeństwo, ale i tak powinienem się upewnić co do swojego bezpieczeństwa. Dajmy też szansę kierującemu, żeby się zatrzymał, ale jeżeli się nie zatrzyma, bo my wyjdziemy wcześniej, dojdzie do zdarzenia, to oczywiście on będzie ponosił pełną winę za dane zdarzenie. Czyli w tym przypadku pierwszeństwo ma osoba wchodząca, zbliżając się my do przejścia dla pieszych powinniśmy zwolnić, tak żeby dać sobie również szansę na to bezpieczne zatrzymanie się. To wymusza po prostu na kierujących zwiększenie uwagi na jezdni. O nowych przepisach mówimy dziś także w programie Zapraszamy do Trójki. Polska i kraje regionu budują alternatywę dla konsekwencji Nord Stream 2, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski. Chodzi o to, by negatywne skutki budowy gazociągu były dla naszego regionu jak najmniejsze. W Wilnie trwa spotkanie doradców do spraw bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej Polski i państw bałtyckich. Zdaniem ministra Szczerskiego, Niemcy budując Nord Stream 2 prowadzą politykę antyunijną. Wspieranie tej budowy jest sprzeczne z interesem Unii Europejskiej, a w przyszłości będzie wielkim kłopotem dla całej polityki europejskiej, jeśli chodzi zarówno o politykę energetyczną, jak i jeśli chodzi o politykę klimatyczną, jeśli chodzi w ogóle o relacje między państwami europejskimi. Dokończenie tej budowy przyniesie w konsekwencji znacznie więcej kłopotów niż dzisiaj wielu się także analitykom wydaje. 12 państw Trójmorza stara się stworzyć alternatywę dla negatywnych konsekwencji Nord Stream 2, budując Baltic Pipe. Tylko miesiąc został Polakom żyjącym w Zjednoczonym Królestwie, by uniknąć zostania nielegalnym imigrantem. Kończy się czas na złożenie wniosku o pobrexitowy status osoby osiedlonej. Część ludzi nadal nie wie, że musi złożyć wniosek, ostrzega Łukasz Jaśniek z londyńskiej organizacji East European Resource Center. Dodaje, że często rodzice nie zdają sobie sprawy, że status osoby osiedlonej muszą uzyskać także dzieci. To jest bardzo poważny problem, dlatego że istnieje jakieś przekonanie, że dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii jest Brytyjczykiem. To nie jest prawdą. Owszem, są takie dzieci, które mają prawo do brytyjskiego paszportu, czyli można złożyć wniosek, jeżeli rodzic był Brytyjczykiem lub był osobą osiedloną w Wielkiej Brytanii. Natomiast, jeżeli ten wniosek nie został złożony i ktoś nie zadbał o to, żeby to dziecko miało w kieszeni paszport brytyjski, to takie dziecko stanie się technicznie patrząc nielegalne w Wielkiej Brytanii od 1 lipca. Po 1 lipca unijny imigrant bez tego statusu traci prawo do wynajęcia mieszkania, pracy, opieki zdrowotnej, i nauki i zasiłków. Służby graniczne będą miały prawo odmówić mu powrotu do królestwa. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że w razie potrzeby rosyjskie wojska mogą być przerzucone na Białoruś w ciągu doby. Zaznaczył jednocześnie, że podczas niedawnego spotkania w Soczi z prezydentem Władimirem Putinem nie omawiano stałego stacjonowania na Białorusi rosyjskich wojsk czy utworzenia bazy wojskowej. Aleksander Łukaszenka na spotkaniu w Mińsku z najważniejszymi rządowymi politykami powiedział, że wspólnie z Władimirem Putinem rozumieją, że pewne siły wywierają na nich presję. My absolutnie jednakowo oceniamy sytuację. Jesteśmy zdecydowani wspólnie przeciwstawiać się tym atakom. Aleksander Łukaszenka ocenił, że Unia Europejska nie zdecyduje się na wprowadzenie zakazu kupowania rosyjskiego gazu, który tranzytem jest przesyłany przez Białoruś. Jego zdaniem zdaniem wtedy Unia Europejska miałaby do czynienia nie tyle z Białorusią, co z Rosją. Dodał, że Białoruś nie będzie mieć problemów z dostawami rosyjskiej ropy, a gaz będzie kupować po dobrej cenie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka na Orlenie trwa cały miesiąc. W czerwcu zestaw dziecięcy mini menu za jedyne 10 zł. Po zatankowaniu wysokiej jakości paliwa za 100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. 5, prawie 6 minut po godzinie 16. Dobra to pogoda na jazdy motocyklem, panie Adamie. Pozdrawiam, bo słuchamy. Bo słuchają. Takie informacje od państwa dostaję, za które serdecznie dziękuję. W nocy zachmurzenie duże, z większymi jednak przejaśnieniami. Burza możliwa, a jakże. Opady deszczu przelotne, a jakże. Na termometrach od 6 stopni do stopni 11. Jutro trochę cieplej niż dziś, bo maksymalnie 22 stopnie, ale zachmurzenie duże, większe przejaśnienia również pojawić się mogą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślasz cyferek kilka, trójkę płacisz mi jak wilka i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra się ma? Się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest świetna gra. Zagraj szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać, ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie, dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. 8 minut po 16, dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka. Możemy spełniać marzenia, żeby tak być niewidzialnym na przykład, prawda? Kto nie chciał w dzieciństwie? Dlaczego nie spełniliśmy tego marzenia? Państwo dzwonią i mówią również o tym, co dziś na drogach, bo dziś na drogach może jeszcze tych zmian nie widać, natomiast w kodeksie zmiany, owszem, zaistniały i od dziś obowiązują. Wszyscy powinniśmy uważać. Uważam również, że wszyscy do siebie się powinni nauczyć jakiegoś wzajemnego szacunku. I to taka moja refleksja z okazji Dnia Dziecka. Ha, z tym szacunkiem. Ile tutaj nauki jeszcze przed nami, prawda? Chyba pan nasz słuchacz dotknął najważniejszej kwestii. 2273, jak czekam na państwa telefony, 8 minut po 16. Just a touch, baby. Przepraszam, a co to jest burza? Burza to coś takiego, które może trafić w dom, potem w antenę, a właśnie miał tata coś zrobić na laptopie i to natychmiast. Burza była okropna, łamała nawet żebra. Po prostu mi się już paliło w piętach wyjść na taki dwór, no i poszłam z babcią kupić pioruł ochron. Kupiłam, zabezpieczony był i wszystko było w porządku. Ale co to za związek frazeologiczny, palić się w piętach? Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk, Wszechwiedzące Dzieci, pytała program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 16. Dzień dziecka. Dziś, proszę Państwa, spełniajmy marzenia. Proszę się nie ograniczać, ale można zadzwonić, powiedzieć, cóż to za Państwem tak chodzi od samego dzieciństwa. I'm not your friend. Trójek Państwo do nas dzwonią, bo dziś nowe przepisy ruchu drogowego w życie wchodzą. Mam takie wrażenie, że trochę dzielą nas, albo sami się dzielimy na dwie frakcje. Kierowców z jednej strony i pieszych z drugiej. Mogą nie patrzeć na to, czy ktoś jedzie, czy nie, tylko wchodzić. Pieszy będzie musiał zachować szczególną ostrożność w momencie wchodzenia na przejście dla pieszych. Czy tak jest w istocie? Monika Suszek, nasza reporterka, jest... na ulicy, na zebrze, przebiega, przechodzi, nie ma mowy o wtargnięciu na pasy, obserwuje, co się dzieje i odpowie nam na to pytanie. Witaj, Moniko, po raz kolejny. Dzień dobry. Zaufanie to chyba słowo klucz, jeżeli chodzi o te nowe regulacje przepisów, bo pieszy zbliżający się do przejścia co prawda zyskuje gwarancję bezpiecznego przejścia w teorii, ale oczywiście to wszystko jest bardzo umowne, bo musimy też zaufać, że kierowca pamięta o tych przepisach. Jak to wygląda w praktyce, to ja stwierdziłam i postanowiłam to sprawdzić. Moniko, zapytałaś, no kierowców rozumiem nie, ale może jakichś pieszych i co oni sądzą, jakie oni mają refleksje, oni w ogóle wiedzą o tych przepisach, że dziś wchodzą w życie? kierowcy wiedzą, piesi są lekko zaskoczeni, jeżeli chodzi o takie kwestie, no bo stwierdzili, że chyba zawsze tak było, ale nie zawsze tak było. Często to były kwestie umowne, a dzisiaj to właśnie oni zyskują gwarancję, jeżeli chodzi o to, że bezpiecznie mogą przejść na drugą stronę. Ja dzisiaj też rozmawiałam z pieszymi i z nimi postanowiłam czasami przejść przez to przejście, zobaczyć, jak to bywa. Jedni się zatrzymują, drudzy się nie zatrzymują, a więc czasami to rzeczywiście, jak zanim postawimy stopę na przejściu, to powinniśmy się chyba dwa razy zastanowić, czy tę drugą stopę dołączyć do tego. A nawet trzy razy. A powiedz, jak z telefonami? Czy widzisz ludzi wpatrzonych w telefony, smartfony, którzy przechodzą? Bo już nie mówię o kierowcach, którzy jeżdżą i telefon spoglądają, bo tego to zupełnie nie wolno. Właśnie teraz obserwuję, jak jedna pani chyba pisze SMS-a i przechodzi przez przejście. Zatrzymał się autobus, za nią kolejne auto, ale pani nie przestała pisać SMS-a. Teraz bezpiecznie przeszła na drugą stronę, ale rzeczywiście to było ryzykowne z jej strony, więc bywa z tym różnie. Teraz widzę kolejny pan z telefonem w ręku. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką kwestię telefony, tablety i wszystko to, co ciąga naszą uwagę, to będą jeszcze chyba kolejne lekcje i kolejne przypominanie, że to jest bardzo niebezpieczne. Pozwól, że jeszcze dziś się z tobą połączymy i opowiesz, co tam na warszawskich drogach. Mówiłaś na początku o zaufaniu. Chyba to ograniczone zaufanie lepiej w sytuacjach drogowych i nie tylko się sprawdza. 18 minut po 16 to trójka. Zostań jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. artystę zmarzył w dzieciństwie, żeby zostać artystą, piosenkarzem, muzykiem. Te marzenia są chyba bardzo drogocenne, prawda? Dziecięce. I to nieważne, czy spełnione później, czy niespełnione. Jeśli dziecko ma marzenie, to trzeba dbać o to marzenie jak największy skarb. 227 trójek, jeśli państwo zrealizowali swoje dziecięce marzenia, a dziś jest szansa, aby to zrobić, to można zadzwonić, podzielić tym marzeniem i jego realizacją. My dziś też rozmawiamy, oprócz tego, że o marzeniach, to o przepisach ruchu drogowego, bo wchodzą one w życie. Wydaje się, że piesi są królami teraz dróg i przejść. Mogę się mylić, proszę mnie poprawić, panie Macieju, proszę mnie zrugać, jeśli taka pańska wola. Maciej Wroński, szef Związku Transport i Logistyka, jest naszym gościem. Co z tymi pieszymi? Dzień dobry, ale także członek Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. No myślę, że na jezdni, w ogóle na drodze, nikt nie powinien czuć się królem, bo to jest prosta droga do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia, do wypadku drogowego. Na drodze wszyscy są równi, nie ma ważniejszych. Kierujący pojazdami nie są ważniejsi, piesi nie są ważniejsi, rowerzyści nie są ważniejsi. A ładnie to brzmi, w praktyce jest trochę trudniej, panie Macieju. Natomiast są części drogi, gdzie rzeczywiście jedni mają większe uprawnienia od drugich. I takim miejscem jest przejście dla pieszych. Ja się bardzo cieszę, że przy okazji zmiany przepisów mamy w tym momencie taką dyskusję, jest szansa na uwrażliwienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pieszych, czyli kierujących pojazdami samochodowymi. Przepisy się owszem zmieniły. One się tak bardzo nie zmieniły, no bo troszeczkę jak gdyby pieszy zyskał więcej praw, nie za dużo, mówię troszeczkę, po prostu już nie tylko na przejściu dla pieszych, ale także wchodząc na przejście dla pieszych ma on pierwszeństwo. Natomiast myślę, że dzisiaj powinniśmy zadać sobie pytanie wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Dlaczego tyle pieszych ginie na naszych drogach? Dlaczego tyle pieszych ginie na przejściach dla pieszych? I tutaj pamiętajmy nie tylko o pierwszeństwie pieszego, ale także o innych przepisach. Czyli nie wyprzedzamy na przejściu dla pieszych. Nie omijamy pojazdu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszego. Zwalniamy, nawet jak jedziemy z dozwoloną w danym miejscu prędkością, na przykład 50 km na godzinę, zwolnijmy przed przejściem dla pieszych do 30 km, tak aby dać sobie szansę i dać pieszemu szansę przeżyć. A pieszym razem, niezależnie od tego, czy mają większe prawa, czy mniejsze, czy też nie, radziłbym zawsze patrzeć, z jaką prędkością porusza się pojazd, szczególnie pojazd ciężki, bo on się nie zatrzyma w miejscu. Tak, to prawda. Mówimy o tym, jak powinniśmy zachowywać się. Radzi pan, apeluje. Owszem, teraz z jednej strony, kto będzie egzekwował te przepisy, zanim te wszystkie apele do nas dotrą i się usadowią na przykład w naszej świadomości i mózgu, bo to nie jest takie automatyczne wcale. Więc... No myślę, że to jest dobre pytanie, bardzo dobre pytanie, bo uprawnienia są. Ma je zarówno policja, jak i także, jeśli chodzi o nadzór nad przejściami dla pieszych, ma je Straż Miejska. Mhm. Niestety nasze doświadczenia pokazują, że ten nadzór nie jest sprawowany właściwie. Może sprawę, powiem tutaj coś niepopularnego, ale rozwiązałoby po prostu stały monitoring przejść dla pieszych, czyli po prostu kamery i uprawnienia dla Straży Miejskiej, aby tych kierowców, którzy nie zwalniają, którzy na przykład wyprzedzają, zachowują się w sposób niebezpieczny, można było na podstawie tego monitoringu i kar wystawiać im mandaty. Ale panie Macieju, to trzeba by zatrudnić całe grono nowych strażników, którzy nie oglądaliby kamery te wszystkie... wystarczą. Aha. No kamery wystarczą. Kamery wystarczą, są odpowiednie algorytmy. Są, oczywiście, że tak, są pewne algorytmy, natomiast człowiek ma na tyle podzieloną uwagę, że może jednocześnie obserwować ileś tam kamer. Jest miejski monitoring, zresztą w tej chwili Straż Miejska prowadzi monitoring różnych, na przykład Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i inne takie miejsca. Powiadamiane jest ewentualnie policja, wysyłany jest patrol Straży Miejskiej. To da się zrobić, bo myślę, bezpieczeństwo i życie ludzkie jest po prostu bezcenne. Nasz słuchacz zadzwonił i powiedział, że to kwestia też wzajemnego szacunku, którego powinniśmy się uczyć, kierowcy, dokładnie, piesi. Dokładnie. A tak. Chciałem pana zapytać też o kulturę taką drogową. Gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o ten punkt życia, jeśli chodzi o kulturę drogową właśnie, my Polacy? Czy tak ma pan jakieś spojrzenie i refleksje a propos? No powiem szczerze, że się poprawia. Dlaczego? Mhm. Ja występuję w różnych rolach na drodze, zarówno dużo jeżdżę samochodem, dużo jeżdżę rowerem. Właśnie przyjechałem z pracy na rowerze, robię pierwsze wycieczki i widzę, że to się po prostu poprawia, z roku na rok się poprawia, być może jest to kwestia mediów, być może publicznej dyskusji na ten temat, natomiast wciąż jeszcze spotykamy się z niezadowalającymi i bezmyślnymi zachowaniami i bez szacunku. Musimy być dla siebie wrażliwi. Przecież każdy z nas jest w różnej roli. Na drodze może się znaleźć nasze dziecko, nasi najbliżsi. Pamiętajmy o tym. Oczywiście pamiętamy. To wezwanie, ten apel jest jak najbardziej obowiązujący, nie tylko dziś. Panie Macieju, serdecznie dziękuję. Maciej Wroński był gościem. Zapraszamy do trójki. 27 minut po godzinie 16. Ale rzeczywiście jest coś takiego w nas, kierowca, kiedy siadamy do samochodu, to budzi się jakiś nerwowy człowiek, tak powiem delikatnie. Prawda? 227 trójek, a może jest zupełnie inaczej. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Skandynawski wyż jest winny temu, że końcówka maja, początek czerwca nie są za upalne. On jeszcze z nami posiedzi, tak mówią synoptycy, ten wyż, ale się następnie przesunie na wschód, co zmieni układ pogodowych sił w naszej części kontynentu. Mówiąc z synoptycznego na nasze, długi weekend, będzie ciepły, ciepły nawet 25 stopni pod koniec tego przedłużonego weekendu. W nocy do 11 stopni może popadać, jutro podobnie w sumie jak dziś, trochę cieplej, bo maksymalnie stopni 22, ale cały czas burze mogą się zdarzyć i przelotny deszcz, a jakże. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Co kupujemy młodej i młodemu, no wiesz, na Dzień Dziecka te sprawy? Nie wiem, Marian, dużo o tym myślałam i mam mnóstwo pomysłów. I wiesz co, Marian, wszystkie są... Z Media Expert. No! Wiedziałem!

don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby, i.e. my baby me, my baby. Deflowering my baby, i.e. my baby mate. I must be crazy, you must be lazy. Karma coma, what? Jamaica and Roma, karma coma, what? Jamaica and Roma, karma coma, what? Jamaica and Roma, karma coma, what? Jamaica and Roma. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przepisy ruchu drogowego wchodzą dziś w życie. Co się zmienia? I wcale nie myślimy tylko o pieszych. Ci, którzy te przepisy określają, a potem wprowadzają, powinni zająć się bandyterką w postaci kierowców tirów, którzy nagle, bez ostrzeżenia niemal, pojawiają się na lewym pasie, powodując, że samochody jadące szybciej po prostu hamują. Bo to są podstawowe powody karamboli i wypadków na autostradach. Bandyterka, mocne słowa. 2273 za 20 minut 17. Teraz ważny temat, proszę państwa. Pojawia się bowiem coraz więcej informacji o okolicznościach aresztowania przez białoruskie władze związanego z demokratyczną opozycją działacza, dziennikarza, blogera Armana Pradasiewicza. Aby go złapać ponad tydzień temu, pamiętamy, uprowadzono pasażerski samolot lecący z Grecji na Litwę. Białoruska opozycja podejrzewa jednak, że celem władz w Mińsku wcale nie miał być Pratasiewicz, ale ubiegłoroczna wyborcza kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki, czyli Światłana Cichanouska. O szczegółach opowie nam teraz Michał Strzałkowski. Raman Pratasiewicz leciał samolotem irlandzkich linii lotniczych Ryanair z Aten do Wilna. 23 maja nad terytorium Białorusi maszyna została zmuszona przez białoruski myśliwiec do zmiany kursu i awaryjnego lądowania w Mińsku. Oficjalnie powodem było ostrzeżenie o zagrożeniu terrorystycznym. Maila w tej sprawie miał rzekomo do kierownictwa lotniska w Mińsku wysłać palestyński Hamas. W tym samolocie jest podłożona bomba. Jeśli nie spełnicie naszych żądań, wybuchnie nad Wilnem. Odczytywał na konferencji prasowej treść wiadomości przedstawiciel białoruskiego Ministerstwa Transportu Arciom Sikorski. Hamas jednak zdementował, że ma z tym cokolwiek wspólnego, a w treści maila był szereg nieścisłości. Żądaniem rzekomych terrorystów było zakończenie bombardowań Strefy Gazy, ale od 3 dni trwał już izraelsko-palestyński rozejm. W mailu wspomniano również o tym, że samolotem wracali uczestnicy forum ekonomicznego w greckich Delfach. Tyle, że to forum zakończyło się tydzień wcześniej. Skrzynkę mailową, z której pochodził mail, także założono tydzień wcześniej. To sugeruje, że uprowadzenie samolotu, które było najprawdopodobniej operacją białoruskich służb specjalnych, także miało nastąpić wcześniej. Mówił o tym główny doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, Franek Wieczorka. Tydzień wcześniej leciałem ze Swiatłaną Cichanouską z Aten do Wilna, samolotem tych samych linii lotniczych i dokładnie tą samą trasą. Wracaliśmy z forum w Delfach, gdzie mieliśmy spotkanie z premierem Macedonii Północnej i ministrem spraw zagranicznych Grecji. Raman z kolei relacjonował to forum jako dziennikarz. My zaraz po zakończeniu forum wróciliśmy do Wilna. Raman został w Grecji jeszcze tydzień, bo postanowił wypocząć przez kilka dni. To dlatego był na pokładzie samolotu ze swoją dziewczyną. Pewności, że początkowo celem białoruskich służb specjalnych miała być Swiatłana Cichanouska, oczywiście nie ma, ale liderka białoruskiej opozycji na pewno reżim drażni. Z Białorusi uciekła na Litwę, obawiając się o bezpieczeństwo swoich dzieci, ale większość czasu spędza nie w domu, ale właśnie na podróżach po Europie, zabiegając o wsparcie dla białoruskiej opozycji i sankcje wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego apelowała o zdecydowaną reakcję Unii Europejskiej na porwanie samolotu z Aten do Wilna. Łukaszenka przekroczył wszelkie granice. Stał się zagrożeniem dla europejskich stabilności i bezpieczeństwa. Reakcja społeczności międzynarodowej musi być zdecydowana i szybka. Białorusini żyją w atmosferze bezprawia od wielu miesięcy. Łamanie praw obywatelskich to fundament reżimu Łukaszenki. Ale od ubiegłorocznych sfałszowanych wyborów prezydenckich sytuacja jest już nie do wyobrażenia. Swiatłana Cichanouska spotkała się już z wieloma przywódcami krajów europejskich i nie tylko europejskich. Bierze udział w najważniejszych spotkaniach na najwyższym szczeblu, jak choćby posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tym tygodniu zaś odwiedziła już Tallinn, gdzie rozmawiała z estońską prezydent Kersti Kaljulaid. Prezydent Francji Emmanuel Macron chce zaś zaproszenia Cichanouskiej na spotkanie przywódców państw G7, które odbędzie się za 11 dni w miejscowości Carbis Bay w angielskiej Kornwalii. Na razie jednak gospodarz spotkania, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, oficjalnego zaproszenia dla liderki białoruskiej opozycji nie wystosował. Nie ma jednak wątpliwości, że Cichanouska promuje sprawę białoruską na najważniejszych salonach świata, na które nikt nie wpuściłby żadnego przedstawiciela reżimu w Mińsku. A to na pewno nie jest w smak Aleksandrowi Łukaszence. Mówił Michał Strzokowski, bardzo dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia już prawie za kwadrans, 17. All these relief givers, needle sure revs in the red. Chemicals like hugs from inside, they feel like my best friend. You think me a coward, but I am a warrior with many voices in my head. When I looked around, let him lie down. her lie down. Let her lie down. The more that you hurl at me, the more I will curl up in my bed. Where's the humanity? Aren't we all hovering around the same end? Door number one, two, and three have been promises that I feel enough to be kept. You wish me a może refleksyjnie nastroiła państwa Alanis Morissette w programie Trzecim Polskiego Radia, a wieczorem to już nie ma miejsca na refleksję. Trzeba będzie śpiewać, krzyczeć, dopingować, bowiem reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra dzisiaj towarzysko z Rosją. Spotkanie we Wrocławiu będzie przedostatnim sprawdzianem naszych przed Mistrzostwami Europy. Polska biało musi oczywiście być nieczysto. Musi być na wiele głosów i to się musi nie składać. Taka jest nasza tradycja. O szczegółach opowie państwu Adam Malecki. Temat numer jeden to kibice, którzy wracają na trybuny. Ostatni raz reprezentacja Polski spotkanie przed kibicami grała 8 miesięcy temu w meczach Ligi Narodów z Włochami w Gdańsku i z Bośnią Hercegowiną właśnie we Wrocławiu. Dzisiaj na trybunach zasiądzie 20 tysięcy kibiców. Czy będzie panował rygor sanitarny? Zdradza rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Sprawa jest prosta, bo bilety łatwo na takim obiektach nowoczesnych sprzedawać, zachowując odpowiednie dystanse. Oczywiście na końcu dochodzi tylko i wyłącznie do odpowiedzialności tych ludzi, którzy zasiadają na trybunach i sami powinni dbać też o swoje bezpieczeństwo, ale oczywiście stewardzi będą też zwracali uwagę na to. Inaczej ma się kwestia, jeżeli ktoś jest z tego samego domu, czyli rodziny, one mogą oczywiście siedzieć ze sobą bliżej. Wiemy, że nie ma obowiązku noszenia maseczek na wolnym powietrzu, więc tutaj też takiego rygoru ze strony naszej organizatorów nie będzie. Można się bawić, ale w granicach rozsądku i kibicować. Mecz z Rosją zapowiada się pasjonująco. Rywale, podobnie jak Polacy, przygotowują się do Mistrzostw Europy. W grupie zagrają z Belgią, Danią i Finlandią. Marcin Żywłakow, były napastnik reprezentacji, przekonuje, że dzisiejszy mecz będzie świetnym przetarciem dla zawodników, którzy napierają na starą gwardię. Mam nadzieję, że ci, którzy przyzwyczajeni są do pierwszej jedenastki, nie popadają w rutynę, a cały czas czują oddech tych młodych wilków. Ja bym chciał zobaczyć Kubę Świerczoka, ja bym chciał zobaczyć Tymoteusza Puchacza. Chciałbym sprawdzić, czy z lepszym przeciwnikiem Kamil Piątkowski też potwierdzi to, co potwierdził w tych meczach eliminacyjnych i naszej ekstraklasie. Też pojawia się miejsce dla tych napastników drugiego rzędu. Świderski, Dawid Kownacki i przede wszystkim Kuba Świerczok. To jest mecz, w którym ta trójka stanowiąca zastępstwo może dostać więcej minut. Tym bardziej, że od pierwszej minuty nie zagra Robert Lewandowski. Jak zdradził wczoraj podczas konferencji selekcjoner Paulo Souza, w bramce wystąpi Łukasz Fabiański. Choć to Wojciech Szczęsny będzie bramkarzem numer jeden podczas Euro. Na grę liczy także Bartosz Bereszyński. A co sądzi o rywalach, Rosjanach, drużynie prowadzonej przez byłego trenera Legii i Bereszyńskiego Stanisława Czerczesowa? Bardzo silna drużyna, mocna. Znam trenera Czerczesowa, byliśmy razem w Legii Warszawa. Wiem na pewno, jakie to nastawienie ma trener. Mają na pewno ze sobą gdzieś tam udane Mistrzostwa Świata, które grali u siebie w domu. Fajna drużyna, która będzie na pewno dobrze przygotowana. Jak będzie, przekonamy się wieczorem. Pierwszy gwizdek o 20.45. 8 czerwca Polska zagra z Islandią, jeszcze towarzysko, a 14 pierwsze starcie na Mistrzostwach Europy ze Słowacją. Wrocław, Adam Malecki. To jak państwo chcą zaśpiewać, z podkładem czy tak na sucho? Polska, biało-czerwoni, albo możemy z muzyką? A łatwiej będzie czy trudniej? Z serca proszę, z serca. To jest próba generalna, a wieczorem śpiewamy razem ze wszystkimi we Wrocławiu. Nasi wygrają, to jasne. O 8 minut pozostało do 17, program Trzeci Polskiego Radia A227 Trójek, jeśli państwo mają ochotę zatelefonować. I'm